جس ولیمے میں میوزک یا مرد عورت کا اختلاط ہو یا کمائی میں ٹی وی وغیرہ کی رقم شامل ہو ایسی دعوت کے بارے میں اصلاح کیا ہوگی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط ایسی مجالس کو اٹینڈ کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ میوزک یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، یہ کافروں کا شعار ہے۔ اور یہاں میں تین گزارشیں کروں گا۔ اگر تو کوئی شخص منہجی ہے اور اس کے اندر یہ پاور ہے ایمان کی کہ وہ جائے گا اور میوزک بند کروائے گا اور فساد بھی نہیں کرے گا، کہ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے کہ وہ احترام اخلاق کے دائرے میں رہ کے اتنا مؤثر انسان ہے، اتنا ریلائبل انسان ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں گے اور اس برائی کو ختم کرے گا، تو یہ بہت بڑا صدقہ ہے اس کا کہ یہ جائے، میوزک بند کروائے اور جتنے بیٹھنے والے ہیں سب کو گناہوں سے بچائے۔ اور اگر وہاں جا کے وہاں مٹی کا مادھو بن کے بیٹھنا ہے اور کہنا ہے کیا کریں، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ تو ناراض ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو ایسی مجلس میں نہیں جانا چاہیے۔ میں صرف بطور مثال اور تحریث نعمت کے طور پہ میں ایک مثال دوں گا۔ اتفاق سے ہمیں 26 ممالک کی کانفرنس تھی کویت کے اندر، تو وہاں 3 دن کے لیے جانا ہوا، اور آپ جانتے ہیں جتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں لائک کراؤن پلازا ہے اور اس طرح کے، وہاں تو موسیقی ہے۔ وہاں مشائخ کو بلایا گیا تھا، ہم تو خیر ایک طالب علم ادنا سے 2-4 لفظ سیکھنے والے تھے، لیکن بڑے بڑے مشائخ آئے ہوئے تھے۔ جو ہی ہم وہاں بریک فاسٹ کے لیے وہاں جانے لگے تو دور سے جب مجھے سنائی دی تو میں رک گیا۔ میں اپنی بات نہیں، صرف میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ حکومتی مہمان ہیں، وہ آئے، ہاں اشبیک کیا مسئلہ ہے؟ اشادہ، کہتے موسیقی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے موسیقی، یعنی یہ موسیقی ہے۔ قلت لے حضر اکرام، یہ اکرام ہے علم والوں کا۔ کہتے طیب اشتباہ، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں کہا پھر اس کو بند کرو۔ اب ایک نہیں، وہاں کتنے لوگ ہیں، ہم تو چند لوگ تھے جو کھانا کھانے والے اور ناشتہ کرنے والے، تو ان کی پوری ہوٹل کا نظام تھا۔ میں نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اتفاق سے ہم 3 لوگ تھے، وہ گیا اپنے مینیجر کے پاس، تو ایک شخص کا کہتا ہے واللہ صعب، مشکل ہے، باقی لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا آپ کر کے دیکھو، باقی لوگوں کا حق ہے تو ہمارا بھی حق ہے۔ مینیجر آیا، اس نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں۔ کوشش کیا کی، اس نے مشورہ کیا ہوگا، کہتا ہے مشکل ہے۔ میں نے کہا یاللہ ارجع، واپس چلو۔ جب اس نے دیکھا کہ 3 شخص واپس چلنے لگے ہیں، کہتا لحظہ لحظہ لو تکرمت لحظہ، بس 1 منٹ رکیے گا۔ گیا، اس نے بند کیا، نہ کوئی وہاں مظاہرہ ہوا، نہ کوئی احتجاج ہوا، سب لوگ آرام سے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ 3 دن ہم رہے، ان کو جب پتا چلتا تھا تو اس وقت سے پہلے وہ موسیقی بند کر دیتے تھے۔ اتفاق سے رپورٹ تو لکھنی ہوتی ہے کہ ان کا کھانا کیسا ہے، تو میں نے اور ساتھیوں سے بھی کہا کہ آپ لکھو کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ علم والوں کا احترام کریں، ہم ما اکرمونا، انہوں نے اکرام نہیں کیا، ہونا چاہیے تو یہاں قرآن چل رہا ہوتا۔ اس نے جب وہ رپورٹ پڑھی تو ٹھیک گنتی کے 9-10 منٹ بعد کال آ گیا، السلام علیکم، مسٹر سہیب، نعم واللہ ابغى ترى التقي معك، میں آپ سے ملنا چاہتا۔ قلت لے خیر انشاءاللہ، کیوں؟ کہتا واللہ ابغى دقیقتین، بس میں 2 منٹ جب چاہتا ہوں۔ شخص خود آیا کمرے میں، کہتا باللہ اللہ کی قسم یہ کاٹ دو، نئے کارڈ پہ لکھ دو، ہمارا تو یہ نا وہ ڈیفالٹر ہو جائے گا یہ، اگر یہ لکھا ہوا، میں جب تک آپ لوگ ہیں موسیقی نہیں لگاتا۔ ہم اتفاق سے جب کھانا کھانے بیٹھے تو مجھے افریقیا کے ایک ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اس نے کہا بہت اچھا کیا، میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا ہوٹل ہے افریقہ میں، صبح صبح جب اس کی اوپننگ ہوتی ہے تو شیخ سدیس کی تلاوت لگاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کا راز کیا ہے؟ کہتا ہے اصل میں اس کی آواز بہت پیاری ہے، تو حالانکہ لوگ مسلمان نہیں، وہ بڑے محظوظ ہوتے ہیں اس سے۔ عیسائی تو اپنے ہوٹل میں شیخ سدیس کی تلاوت لگائیں اور مسلمان اپنے فنکشن میں شیطان کی آواز سنائیں، آپ تھوڑا سا کمپیریٹیولی چیک کیجئے۔ اور مجھے تو تعجب یہ ہوتا ہے کہ حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں انسان کو موت آتی ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اگر مسیح کی سنت موت آگی تو بنے گا کیا؟ اس لیے اگر آپ اس طرح کی تبدیلی کر سکتے ہیں جائیے, اگر نہیں کر سکتے آپ کو ایسی مجالس نہیں اٹینڈ کرنی چاہیے, ایسی غیر شرعی دعوتوں کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے وہ مائدہ, وہ دسترخوان جس پہ راؤنڈ جو ہے وہ شراب کا چکر لگایا جاتا ہے, اس دسترخوان پہ بیٹھنا جائز نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی, پتہ کس چیز کی دعوت؟ جو آج معروف ہے, بچے نے دانت نکالے ہیں دعوت, بچے کے ختنے کروانے ہیں دعوت. وہ ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ یہ ختنہ کرنا ہے, تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک موڑ لیا, بات ہی نہیں سنی. یہ بھی دعوت ہے, یہ فطرت ہے. نہ اس غیر شرعی دعوتوں کو قبول اللہ کے رسول نے نہیں کیا, لیکن کیا ہے مسکین کی دعوت کو بھی قبول کر لیا ہے, اس کے گھر گئے ہیں, کھانا کھایا, یہ دیکھا ہی نہیں میں سرتاج رسول ہوں اور یہ مسکین ہے. نہیں, کان یقبل هدیۃ المسکین, کان یقبل دعوت المسکین, مسکین کی دعوت کو بھی قبول کیا. لیکن جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں انسان کو نہیں جانا چاہیے. اگلی بات, مرد و زن کے اختلاط, یہ تو ایک مسلمان کو کبھی بھی زیبا نہیں, اور نہ ہی ایسے اختلاط کی فنکشن میں انسان کو شریک ہونا چاہیے.